أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. مخي الله جل جلاله دباس خلقو دا غید الله جل جلاله سره تعلق او عبادت بیان کو چې په یو کینار د دین باندې اړوي. دنیای مفاد او لالچ دلته مسلمانانو سره حاصلی کی لکه منافقان نه دلته لګیای. ورنه بیا ایمان پریدی ظاهری ایمان کافران دز لګی. کافرانو سره دنیا او آخرت برباد دي. او الله فرمایل دا لوی تاوان نه اوس گویا کې داغي وجه اشیا بیانې چې دنیا او آخرت کې دغه منافقان او دوه مخی خلک هغه ولې تاوانی دی او دا لوی تاوان ولې دی. نو الله فرمایي وجه دا ده یدعو من دون الله ما سوا د الله نه چې دی عبادت کې ما د هغه بوتانو نو لا یضره دی ته ضرر نشي ورکولی. کدی عبادت نه کوي نو دی ته ضرر نشي ورکولی. وما لا ينفعه انو ته پیدا ورکول شي کچره عبادت دی گئی. نو کدی دې دې کانی عبادت کوي نو پیدا ول نه ور گئی او که عبادت نه کوي دې کانی او دې بت نه فرمانی کوي نو نقصان ول نه. او الله فرمای ذالک هو الضلال البعید دا د حق نه ډیر لری گمراهی ده. چې ته حق هغه د قادر مطلق ذات سره دی چې کدا ازمکه باندې کې او اسمان لاندې کې نو پدې قادر دی. کچا ته نه پور کې او په نقصان ور کې سوګ د تخت نه کوز کې جیل ته ابو دی سوګ د جیل نه رو باسي تخت ته. شپاو رز راولی د کائنات نظام چلی چتا دانس زاد تا کتا برکی دلو چتا یو کانی تا چی اگر دان دسپی دیمی تیاغنم نیشی بچ کولی. نو دا گمراهی دا حق نا دیر انتہائی لرا دا حق او دا دی مسکی دیر الوی پاسی لی دی خبرم زیان کرا دی دا دیر الوی گمراهی دا. نو اعلان کم سے کم اغه ځان له په پیدا ورکول شو د دې الہ ځان دو کا وای یسلبهم الذباب شی کمچت نس شیو تختینه غته من کول نشو ولا سم سی بار کې بر تیر شو را به ان شاء الله ولا سم شو کمچ پټه کوکی په دغه خدای باندې او د دم مخه ته چالوا یا بل څه شی کی د دې بود مخه دا او مج په حمله وکي او باقاعده د مچان یو ګروپ پراشی او حمله پیو شی او غار څه د نوجد کی نده په یو مج باندې مقادر نه ده چې اگر ایثار کې وداغه نه خپل حق والی کم چې کم عابدین د نه ده. دا چې د عاجز خپل د کمزوري خپل چې نه د ځان دی نه د بل نه د خید نه د بد نه خور دی نه رور ده خور به به را کاړي جماعت دې هیڅ شی بګی نشته. الله فرمایي ذالک هو الضلال البعید دا ډیر دا د گمراهی د البعید عن الحق دا حق نه ډیر لري چې ته حق حق کم ځای کې د خلکو پرې ده قادر مطلق ذات کمزه پر کرے اگر تدی عبادت نہ کئ تی داس شی پس ورغلی او الہ داس نشی کرے الہ چه کم صفات دی اکی عجز کمزوری دا نشی کرے د خپل مخلوقات امداد کئ دا غیر پر نظامونه چلے پیدا ور کئ دا غیر نقصان د پکئ ها خبر هم ځان دل اسوم ر انسانان دی دا ګرځي دا به شیطانانو په نکونو باندې ګرځي خدای الله محفوظ کړی الله په فرشتي مقرر کړی دي او د دې څه کوي حفاظت کوي ورپسې الله فرمایي يدعو لمن ضره اقرب من نفعه بلکې الټا الله فرمایي دی عبادت کې یو بلنه کوي لمن د هغه بوتانو د هغه ځا ضره اقرب من نفعه چې د هغه ضرر هغه فهم ته ډیر نږدې دی د هغه نه بلکې نه په بالکل نشته او ضرر نشته ضرر ډیر دی ولې نو بوت خدا نشته چې بوت د بزکانه راوالي او خخت راوالي او دلې دې سر لو روغه به نو دا ضرر خو نشته خو ضرر د پر خو سبب دی کنه ضرر د پر داسې سبب دی چې دې اس په یو شی کې ګیر دی نه ولا یوی خدا ضرر شو اسی ده دستی و شیز را گیرده جنه نپشتوانه نقصان شده اسی ذهنی طورنان نغی سر کلده دکه دی مشرکانو بسه بول که مثلا یوزه کی نکاوه یو کار لطللو نو بود خواه تبراله یو تیلیه و پاگی که بغشی دورندو پا یو بیلی کلو افعال کوا ببل بیلی کلو لاتن فعال مکوا ابل بیلی کلو غفل نیٹورک مسروب ته خبرم ده اندرال نو چې غشي به خوشاله چې دا روانو نو چې کوم غشي به راو ده او به کته یې فال بس بوتوي چې کوي اجازه ته رام رام او که به راو ده چې لاته په دامه کوونه صدر به پوګه کې خدای اجازه نشته چې ته سفر وکې دا نکاح کې زکورته واپس شو اکه به هغه غشي راو ده چې باګې به لیکلې غفل نو بیا به نت ورک مسروب ته مشوره کې لیکسات بعد به بیا راغې بیا به شنو بیا به بل راو نو دا اسی هغه ځان تلو او تقسیم به څنګه کو د بوتانو پنیم باندې هغه له تفصیل له بهر حال ندام یو نقصان بل وی نقصان دا چې د اخرت د لوی عذاب د همیشه ابدی ابدی اور د پر د بوتان سبب ته کنه دي ضرره اقرب من نفع نقصان هغه په هم ته ډیر نږدې ده دسنا د پاید نه پاید ایس نشتا او الټا نقصان دا ده چې اخرت کې به همیشه همیشه دا مشرکان سره د خپل بوتانو په جهنم کې سوځي او هغه د بګوري چې دا غي نه امید د شفاعت ساتو حالانکه هغه نن په ور کې دي سره دي نو دا دویم سوزش دی یو سوزش دا چې په ور کې دي دویم سوزش دا چې د چا نه امید د شفاعت او هغه ورسره مرشه نن ور کې پروت دی تسلا نار حامیه تسقى من عين انی ستړي وي د بوتانو عبادت به کړی او ستړي ستړي اور ته به داخليږي لبیس المولا و لبیس العشیر اللہ فرمائی لبیس المولا سن ناکار دے سردہ مشر دے کبیلی مولا مشر دے کبیلی و لبیس العشیر اور سن ناکار دے کبیلی لبیس المولا سن ناکار دے مشر دے کبیلی یعنی دا بوتو معبودو و لبیس العشیر اور سن ناکار دے کبیلی یعنی دا عبادت کونگی اللہ وی سن ناکار دے نه دا دکار خلق ته نه دا بوتان دکار خلق ته دام دور خشاک ته او دغم دور خشاک ته دیوم حق پریه ده او اغم د حق د پاره د بوتان رکاوټ ګرځي دي دام ناکار شه ده وغم ناکار شه ده د دې دا مطلب ده ادم الله نور مانی دی عشیر نور مانیشته نو د مولا معنا دوست عمر آقا مرضی آقا مولا عرب آقا ده غلامی با وفقا نو مولا با اکاتا بی بل با غلام او عشیر ملگری دی معاشر ملگری عربای کی عشیر معاشر ملگری دی بری نو بیا معنا دا شوان لبیس المولا سن اکار دی دا اکاو سن اکار دی دا ملگری مطلب دا کرتا دا بود ملگری جوڑ که او که خپل اکای جوڑ که که عرص جوڑ که دا دی اس پایده نیشتا د دې سراسر نقصان هي نقصان دې زکه دا عاجز دي دا جمادات دي پدې کې سشتل نه الټه نقصانات دي او د حق نه لري والي دي ورپسې بشارت ورکې الله تعالی مسلمانانو ته ان الله يدخل الذين امنوا الله به داخل کې هغه کسان چې ایمان یې راوړل دي او عمل الصالحات ایمان ایمان باندې ځان پوهېږي ایمان څه دی د زړه د الله جل جلاله او ذات او د احکامات او د پیغمبرانو صفات تو باندې ځان کویول او د زړه نه منل دي ته ایمان دل سے جان کر مان زکه صرف ګور د آیات ته تفصیل باندې ځان وایي صرف د زړه پہچان نه چې د زړه نه پیژنې معرفت معرفت قلبی ته ایمان نه وایي چې ټیک ته زړه خو دی وی حق ته پیژنې او منی نه باځه خبره ډیره داتی استاد لکه بدا حق خو صدا عارف د وجنبا تاګه ته حق نه وای نو د زړه پہچان او د زړه نه پویدل دې تم ایمان نه وی لکه يهوديان د نبی عليه السلام بارکه الله تعالی يعرفونه كما يعرفون ابناهم دا پیغمبر د سي پیژني چې څنګه خپل ځامن پیژني بلکې هغه وی عبد الله ابن سلام سي بیا رسول ایمان نه وړي وې د خزه پته نه لګي کېږي چې دا زه خپل له کوم پردې دي خدای پیغمبر ما ته معلوم دي چې ګینن دا الله سره دا محمد عليه السلام دا الله پیغمبر ورې دې پزله باندې اقرار دې تم صرف ایمان نه وي ورنه منافقان او بجو کلمه وی کنه اذان سبا ته تبو ایمان دې لا اله الا الله لا اله الا الله وبته دې منافقون وي نو پجو باندې اقرار دان ایمان نه دي صرف دا علامه ده او دا شرط ده چې تا باندې دنیا کې د مسلمان حکم جاری کیږي نو کم سے کم مسلمانان بتا کې دا خبره ګوري چې پجو کلمه وی لره کوي نه نو دزله نه پیزان پویول او منل د الله ذات او احکامات او پیغمبران دې ته ویل کی ایمان نو چې چا ایمان راوړې و عمل صالحات او کړي دینه کې نو صالح عمل هغه ته وي چې پیغمبر په طریقې پیغمبر سره ټیم کې څومره طریقې سره آګړي دې د صالح عمل لکه نکاح اکړې دا نه چې د بګي پکټونی و چې تیار اخلاص ہے او دا رنګي ګړې دلاو اشر پکې د ګډا کې زنانه پکې راځي دا آغا سنت نبی علیہ السلام چې کوم نکاح آغا سنت ده نه دي خبرم ځای انداله نیک عمل صالح عمل هغه ته چې پیغمبر په طریقه باندې پیغمبر کړي څومره کړي څه طریقې سره کړي نو دا ګټه عمل صالح هوي لګي دا د آخرت ډالر ری ول باقیات الصالحات خير عند ربک ثوابا وخير دا بس بالا پته وري نن خو لګي شپه ورځی دي دا به زمونږ استاسو تیر شي خارې برابر نه واړي او سباله به په پته لګي چې دا چا عمل نه کول چا عمل صحیح دي چا سو غلط صحیح عمل دا کړی چې په دغه طریقې وي نو چې چا کې دا دوه خبري الله به داخل کی جنات انداسې باغونو ته تجري چې بهږي با من تحت اعلان نه داغینا الانهار نهر سلور نهر نه وي دوستو براشي ان شاء الله یو به د خالص اوبو نهري خبر هم دا خالص اوبو دنیوي اوبو خرابيږي اغه اوبه من خرابي بالکل خالص هو اول بل پيو نه هري د پيو مل لبن و انهار من لبن اول راوش ان شاء الله د پيو نه هر دا ټول دنیا راځم شي او غا نو می خي ساتي د مشرق نه مغرب پورې د پيو نه روي یو ورځ به مونږ به خبر نه درل او جنت کې ور ډیر اسایشن الله پیدا کړی دی په دې معمولی عمل ونن ود مسلمان تیار نه شیطان بس په مخه کړی دی خبر نه ده دا الله دین ته تیار نه خدا چې ته ویني نو به هر حال بیا با افسوس ورمان کی نو د پيو نهر به ویږي نهر او دا نه چې یو نهر به یار سره باندې باندې ډکې هر جنتی کور ته به وي او دا چې بنی چکن نه به ته کنستی خټه مټه میل به بکی سپاپ مین زمکه په مین روډ وروي خبر هم درال او دا بهترین لوخی وزر لگی دیلی بشمیره نو نهر دا پیو وانحارم من خمر لذت اللی شاربین داز شراب چی ابا تال لذت در گئی ای که بسر درده نی بهوشی بنی دا شیزو نبا بگینی دا شراب نهر دنیا کی اس لوگ دا شراب نهر نشی جاری گوی دا شراب نهر گران دی اصلی شراب یا دا انگورو یا دا کجور نجوری خبر هم درال او بل عسل مصفا خالص گبین کدا ټول دنیا راځي بشي وړو کې ونت نه ير د قطب شمالي نه والے تر قطب جنوبي پورې وکل شي نشي وکل نره ناله نشي وکل چې گبین پکې یو سردار وي او په اخرت کې الله دومره قادر مطلق ذات دی چې هر جنتی ته ونه راغلي او به په شراب گبین خبر نه ده خوراک په پکې می د مسته سې نه باندې او ضرورت په التشتن ټول مزي مزي لري خوښات دي دا ټول به الته دي هغه استعمالي اخوا پیرمګدار کې ان الله يفعل ما يريد الله تعالی چې کوي هغه څه چې د اراده ولري بزغه په لري يدعو دی بلی من دون الله ما سوا د الله نه ما عبدان لا يضرو چه زرن شور کول دوی تا وما عبدان لا ينفعو چه پایدن شور کول دوی تا ذالک دا عبادت او بلند دوی چه دا والضلال البعید دا کم راہی لرد دا حقنا یدعو دی بلی لمن خامخا آغسو کو ضرهو اقرب من نفعه چه ضرر داغی دیر نیز دیر پامتا من نفعه دا پایده داغی نا بلکه نا پینشتا اللہ وی نا پینشتا ضرر دیده لبیس المولا لبیس المولا خامخا سدیر ناکار دیده مابودو ولبیس العشیرو خامخا سدیر ناکار دیده دک عشیر دا کبیلا یعنی دا عبادت کونو یا لبیس المولا سخامخا دیر ناکار دے سوکو دا آقا دک معبودو ولبیس الاشیرو خامخا سدیر ناکار دے دک ملگری دا عبادت کونگی کدیر دا دوست دی عبادت کونگی ان اللہ یکینا اللہ تعالی یدخل الذین آمنو داخل بکیا کسان چی مان روړ دی او عامل صالحات او کړی دینه کې جنات انده سباغونو تا تجری چی بهږي با من تحت اعلان دی داګینا الانهارو نهرونا ان الله یقینا الله تعالی چې یفلو کوي ما غس یری چی را دیو کی الحمدلله رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہ وسلام علی مراد نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب لنا خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کیا دین کے مومن نسین کی یا اللہ خیر خاتم زمو ایمان مند کی ایمان مند نصیب صلی اللہ تعالی